وی دی دعاړو نمونو لره چې دا ډیر لوی نمونه دي د دعا په قبلېدو کې یو ډیر لوی اثر دی. کله الله نغواړې نو وایي یا ملیکو یا مقتدرو یا ملیکو یا مقتدرو. دا ځان ته وظیفه کا او بیا خپل حال ذکر کړي او دی کې بیا دعاګانې هم کړي چې یا الله دا ستا دعاړو نمونه دي ته ملیک او مقتدرې نو مونږ هم درنه د دواړو جهانو سعادت او نیکبختیا غواړو. نو دی دواړو نمونو له ډېر لوی اثر دی د دعا په قبلېدو کې. نو دعاګانو کې وایي او امام ابن کثیر البدایه والنهایه کې لیکلي یو لوی عالم د علماو یو لوی تاریخ دی دنیا کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی او یو پاغه علماو کې دی چې دنیا کې غي دومره غټ غټ کتابونه لیکلي چې خلک حیران دي. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو یو فتاوا په پینځه شپږ دیر شو جلدونو کې ده. آخر کې دی ظالم بادشاه جیل ته ور دننه کړو او دا علماء لیکلي چې سیاهی او کاغذ هم پې بند کړو. جیل کې بده کتابونه لیکل جیل کې یو کتاب لیکلی و السارم المسلول علی شاتم الرسول. نو کتابونه چې کله لیکل هغه کتابونو دنیا کې انقلاب راوستو نو بادشاہ پہ کاغذ و سیاہی بند نہ کر. نو کل چت سر اس کس ماسباب نو ندا دا قرآن حافظ ہو نہ بیا بے قرآن ختم نہ کول وی اتیا ختم نے اوکل یو کم اتیا ختم د شیخ الاسلام ابن تیمیہ شورو او زن کدن شورو دی آیاتن ترو رسیدو دا دا آغا خیری آیاتنو ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دا آیاتونه خله مبارک کې پاتې شول او روح پروازو کو اتیا ختمونه جیل کې کړیو او لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه جنازه ادا د جیل نه روته و. نو جیل نه جنازه راوته اتیا ختمونه کړیو یو کم اتیا ایم ختم سره دا آیاتونه وی او بس روح پروازو کو. دا سوره رحمان مکی